tilavetlerini yapmak üzere Eyüp Sultan Camii İmam Hatibi Kurra Hafız Metin Çakar hocamızı huzurlarınıza davet ederken أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من Ya İnna Allah alimun Sadakallahu'l-Azim.